بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لكم حميد الله سبحانه وتعالى، لكم سليم من بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعنوان مجلسنا هذا: من هي المرأة الصالحة؟ عنوان مجلس يده تتلزيق مختصر نيوبي منامك اليوم. نا سبب اختيار موضوعه لكمتاك منامك الإسلام أوازي قونا أبوهيم نولزيما ويهي كتبانا نسيفة منامك مهمة إلي awe pamoja nao katika siku ambayo yauma la yanfau malun wala banun, siku ambayo mtu haitamnufaisha mali wake na wala hawatamnufaisha watoto wake. Illa man ata llaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamfikia Allah tabaraka wa taala na moyo wake ukiwa umesalimika. Mwanamke mwema anahitajika katika jamii. Mwanamke mwema ni muhimu katika ulimwengu, bali mwanamke mwema ndiye starehe iliyo bora zaidi katika starehe za dunia. Na Allahu tabaraka wa taala amemtaka mwanamke wa Kiislamu afanye juhudi, ajitume kwa kila hali awe katika wanawake wema, na ni jambo linawezekana kwa yule ambaye moyo wake utakuwa unaitikia na kukubali aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu tabaraka wa taala katika surati al-A'raf anatuambia: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نوالي أباو نشكمان كتابة الله سبحانه وتعالى نوكاوى نولي مسلميش صالة حقيقة حتوكتيزي مليكو يوالي ونكفان يوما wenye kutengeneza muslimin. Fantahrisu al-mar'a an takuna min as-salihin, atakikana mwanamke afanye upa na juhudi awe katika wanawake wema. Wa an tabhatha an sifatihim hatta takuna minhum, lakini pia mwanamke azifuatilie sifa walizonazo na walizokuwa nazo wanawake wema, na azipambe na sifa hizo ili awe katika hao wanawake wema. Na kwa ufupi, katika ubainishaji wa sifa za mwanamke mwema na ni nani mwanamke mwema, mwanamke mwema hiya lati ta'tasim bi kitabi Allah, mwanamke mwema ni yule ambaye ameshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunnati nabiyiha Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mwanamke mwema ni yule ambaye ameshikamana na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ala fahmi salafi salih, na akaifahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Huyu mukhtasar ndiye mwanamke mwema. Kwa mwanamke anahitajika kushikamana na Qur'ani, na mwanamke anahitajika kushikamana na sunna, na ajipambe na viwili hivyo, lakini ashikamane na ufahamu wa wema waliotangulia masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa man ba'dahum, na wale waliofuatia baada yao. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أمسيما الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتك صحيحك حديث يبن بكير وسندياك كتوك وصحابا تكوف شرع حبيب ابن شريك ambaye ameelezea hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-dunya mataa, dunia ni starehe, وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة, نبورة استريز الدنيا لمنمك مهمة. كتك حديثه تقوف يمتمويت صلى الله عليه وسلم إنه يشن من زين منمك من لي ودراجن فباني فالنتوم يخنفان منمك وَنْجِغُورَ يَسْتَرِيهِ ذَا دُنِيَا, دُنِيَا يَسْتَرِيهِ إِنَا بُتِيَا نِزُورِ نَوَيْنْجُ مَفِتِنِيكَ كَتْفَ دُنِيَا, لَكِنِي أَقُونَ يَسْتَرِيهِ نِزُورِ كَمَا وَنَمْكِ مُيْنَا وَتُوتُ وَنَيْتَاجِ مَامَا مُيْنَا, بَابَا نَيْتَاجِ مُنْكِ مُيْنَا, vijana wanahitaji dada mwema, jamii inahitaji mwanamke mwema. Mwanamke ajipambe na sifa ya kukipenda kitabu cha Allahu tabaraka wa taala, na kuwa mwepesi wa kuitikia yaliyokuja ndani ya kitabu cha Allah na yaliyokuja ndani ya sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na athari za wale waliotangulia kunako masahaba na tabiin. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemwelezea kuwa mwanamke ni bora ya vile ambavyo vinastarehewa katika dunia, vinavutiwa, vinapendwa, vinathamani. Hakuna kimekumfikia mwanamke, lakini sio mwanamke yoyote, mwanamke mwema. Basi jipange uwe katika hao wema, na ujitume uwe katika hao wema, na muombe Allah tabaraka wa taala uwe katika wanawake wema. Bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Ibn Hibban kwenye kitabu chake Al-Ihsan, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemhesabu mwanamke mwema ni katika raha, furaha na starehe za dunia, na akamfanya mwanamke ni katika saada. Na neno saada hiya kullu ma yudkhil al-dahya wal-farha ala nafsi, saada ni kila ambacho kinaingiza uchangamfu, furaha kwenye nafsi ya mtu. Kwa Mtume akamfanya mwanamke kuwa ni katika vitu vyenye kufurahisha nafsi, ni katika vitu vyenye kuifanya nafsi iwe na raha na uchangamfu na wema. Katika hadithi ya sahaba mtukufu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu amesema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, arba'un min as-sa'ada, vitu vinne ni katika vitu vyenye kuingiza furaha na uchangamfu kwenye nafsi ya mtu. Katika vitu hivyo vinne, Mtume akasema alayhi salatu wassalam, almar'atu saliha, almar'atu saliha awwalu saada, mwanamke mwema. Mtume akamhesabu kwamba yeye ndiye furaha ya kwanza kuliko furaha zingine zote. Cha pili Mtume akasema, walmaskanu lwasi, na nyumba au makazi yenye wasaa, nyumba kubwa yenye nafasi ni starehe ya pili. Mtu anapenda akijenga nyumba, nyumba iwe kubwa, iwe na wasaa, iwe pana. Na cha tatu Mtume akasema, waljaru saleh, na jirani mwema, jirani ambaye akiyaona mabaya anayestiri, akiyaona mazuri anayatangaza. Hii ni furaha ya tatu, walmarkabu lhamin, na kipando kizuri, kipando kile salama kinaweza kukufikisha mahala unapohitaji kwenda. Kavitaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vitu hivi vinne kuwa ni vitu vyenye furaha: kijenga nyumba nzuri, kupata kipando kizuri, ukawa na majirani wazuri. Vyote hivi havitakuwa na thamani kwa mtu kama nyumba itakuwa haina mwanamke mzuri. Haimaanishi mwanamke mzuri ni mwanamke mweusi au ni mwanamke mweupe au ni mwanamke mnene au ni mwanamke mwembamba au ni mwanamke wa mjini au ni mwanamke wa kijijini. Ni mwanamke mwema. Kwa mwanamke ajipambe na ajitume na ajitahidi awe yeye ni mwanamke mwema, awe katika saada, awe ni sababu ya familia kupata furaha, nafsi za majirani kupata furaha, nafsi za ndugu zake kupata furaha, kwani thamani yake katika dini ni thamani kubwa sana, kama alivyotueleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia Mtume akasema, wa ardhau min ash-shaqawa, wa ardhau min ash-shaqawa, vitu vinne ni katika taabu, dhiki. Katika vitu vinaitia nafsi dhiki, vinaifanya nafsi iwe na mnyonge, ipoteze uchangamfu, ikose raha. Cha kwanza katika shaqan almar'atu su, ni mwanamke mbaya, mwanamke mwovu. Mdomo wake ukizungumza unatoa matusi, moyo wake umejaza vinyongo na vifundo, hasidi wa kusamehe, hajui kupendeleza, hajui kulewaza, hana maneno mazuri, akizungumza anatukana. Watu wanapata dhiki, mumewe anapata dhiki, watoto wanapata dhiki, wazazi wanapata dhiki, majirani wanapata dhiki, kwa sababu tu moyo wake umeharibika, viungo vyote vikaharibika. Kwa hiyo tabu katika tabu kubwa za dunia, Mtume amemtaja mwanamke mbaya, si mbaya wa sura wala sio mbaya wa maumbile wala sio mbaya wa rangi na wala sio mbaya wa nguo zake, ni mbaya wa moyo wake, mbaya wa itikadi zake, mbaya wa matendo yake. Mwanamke mwovu, hii ni tabu ya kwanza. Waljaru suu, na tabu nyingine ya pili ni jirani mbaya, anakukosesha raha, anatoa habari zako nzuri anazifanya kuwa mbaya, hana wema tokimfanyia wema na hana shukurani pia ukimsaidia. Wewe wamfanyia mazuri Yesu zote anafanya juhudi ya kukufanyia mabaya, akiyaona mabaya kwako anayatangaza kwa nguvu, akiyaona mazuri kwako anayaficha, anayapendi kuyazungumza, hapendi kuona watu na kuzungumza kwa uzuri, anapenda kuona watu kikuzungumza wewe kubaya. Kwa hiyo jirani mbaya, jirani anayekukosesha furaha. Na tabu ya tatu, walmarkabu su, kipando kibovu, hakiwezi kukufikisha mahala unapokwenda. Walmaskanu dayyiq, na nyumba isiyo na wasaa. Hivi vitu vinne ni tabu za dunia. Hadithi amesimulia Imamu Al-Hakim na pia Imamu Ibn Hibban rahimahumullah. Twajifunza katika hadithi hii ya pili nafasi ya mwanamke. Haja ni mwanamke awe mwema, na hizi ni thamani na faida za Mtume alivyomwelezea mwanamke mwema. Maana yake ni kwamba mwanamke wa Kiislamu afanye juhudi, ajitume na apoteze wakati wake kujipanga, kuhakikisha kwamba yeye anakuwa ni mwanamke mwema, ulimwengu upate amani na nafsi za watu zipate furaha kutokamana na yeye, wale wazike waume zao, dada zao, kaka zao, watoto wao, na mama akiwa mwema kwake patapatikana watoto wema. Ili yafanikiwe haya ni lazima juhudi ziwepo, na lazima sababu zichukuliwe. Ipatikane amani duniani, ipatikane amani hapa. Tukumbuka katika hadithi kiongozi bado Mrashidi radiallahu taala anhu, alhadithu muttafaqun alayhi, Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi hiyo mambo ya msingi. Mwishoni akazungumza maneno ambayo tunayahitaji sisi sehemu katika maudhui yetu. Asema alayhi salatu wassalam, ala wa itta fil jasadi mudghah, tabueni mfahamu katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Inda salahat salah al-jasad. Kikitengamana, basi mwili wote wa mwanadamu utatengamana. Wa idha fasadat fasada al-jasad kullu. Na kikiharibika kipande hicho cha nyama, basi mwili wote wa mwanadamu au mwili wote wa mwanadamu utakuwa umeharibika. Ala wa hiya al-qalb. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, fahamuni kuwa kipande hicho cha nyama ni moyo. Sasa ikiwa moyo ni sababu ya ulimi kutengamana, moyo ni sababu ya mikono kutengamana, moyo ni sababu ya miguu kutengamana, moyo ni sababu ya viungo vyote vya mwanadamu kutengamana, hakuna kinachoweza kutengeneza moyo isipokuwa ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia mwanamke ili aweze kufanikiwa anahitajika kupata mazingira yatakayomfanya awe mwanamke mwema. Ikiwa kinachoweza kutengeneza moyo wa mwanadamu ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo hii watu wengi wana juhudi za kumnusuru na kumtetea na kumsaidia mwanamke. Ulimwengu unatoa gharama kubwa sana na pesa nyingi sana, na watu wanatembea katika kila maeneo kuhakikisha kwamba wanamsaidia mwanamke, lakini uhalisia ukiutazama, wanachokusudia ni kumwangamiza mwanamke. Wanawake wengi wameharibikiwa kwa sababu wameacha majukumu waliopewa na Mola wao na Mtume wao. Familia zimeharibika, watoto wamekosa waangalizi, utulivu katika majumba umepotea kwa sababu mama amebebwa, amechukuliwa. Sura inaonekana kwamba ulimwengu unataka kumsaidia mwanamke, lakini unamtoa kwenye uhalisia wa majukumu aliyopewa na Mola wake, unampeleka katika majukumu sio. Lengo ni kumpoteza, lakini kwa sura ya kumlewaza, kwa sura ya kumbembeleza na kumpa zawadi, mwanamke amekuwa ni bidhaa isiyokuwa na thamani. Mwanamke ndio anayetumika katika mambo yote ya kuharibu jamii. Sasa wewe mwanamke wa Kiislamu jitambue na uangalie thamani yako na nafasi yako. Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamekufanya wewe kuwa ni bora ya mwanamke, bora ya starehe, bora ya vitu vyenye thamani. Hakuna anayekujua na kujua umuhimu wako na faida yako na thamani yako isipokuwa ni yule aliyekuumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, anamwambia mtume, qul ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Muhammad sema uambie, enyi watu, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote. Maanake Allah amenituma kwenu. Fa aminu billahi wa rasulihi, mwaminini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. An-nabiy al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kwa hiyo Allah akatutaka sisi tumwamini mtume, tumfuate mtume, tufuate maelekezo yake na mwongozo wake. Mtume kamwekea mwanamke utaratibu, kamfundisha namna ya kuvaa, kamfundisha namna ya kuishi na kulea watoto wake, kamfundisha namna ya furuga, kamfundisha namna ya kukaa kwenye nyumba yake. Yote haya ni huyu mwanamke awe na thamani katika dunia kama ambavyo ana thamani katika akhera. Lakini Iblisi na yeye na wafuasi wake wakamfata mwanamke katika sura nyingine, wakionyesha kwamba wao wanamtakia uhuru zaidi, wakamvua nguo, wanamtakia uhuru zaidi, wakamchanganya na wanaume, wakamtakia uhuru zaidi, wakamtoa kwenye masuhulia yake nyumbani, wakampeleka sokoni, wakampeleka barabarani. Lakini kwa sababu walipomtoa wamempa zawadi, na mbele yake kuna ahadi ya mafanikio, lakini kiuhalisia ni ahadi ya maangamio. Shetani anapomdanganya mwanadamu, hawezi kumwambia kwamba ukifanya hivi utaangamia. Hapana, wakati anamdanganya Adam na Hawa wakiwa peponi, aliwaambia hivi: hal adullukum ala shajarati lkhuld, hivi nisikuonyesheni mti ambao ni mti wa milele? Mtakapokula katika huo mti mtaishi milele katika hii pepo. Hii starehe mlionayo itakuwa ni starehe ya milele. Haya ndio yatakuwa maisha yenu. Na kwa nini Mola wenu aliwakataza msili katika mti ule? Mwajua sababu? Sababu nyie mkila katika ule mti, ima mtakuwa ni malaika au mtakuwa katika watu watakaoishi milele. Aliwadanganya. Na ndivyo shetani anavyomdanganya mwanamke kwa upesi kabisa. Una shida ya kununua hichi, mume wako hakupi pesa. Una shida ya kufanya hili, mume wako hakupi. Ukiomba unapewa kiwango kidogo, ukisema ufanye hauruhusiwi. Kwa nini usifanye hivi? Ukaingia kwenye mikoba, ukaingia kwenye vyama mbalimbali, ukatoka barabarani, ukatafuta ajira, lengo unatafuta zahratul hayati dunia, utafuta na wewe upate maisha. Lakini hebu angalie wale ambao waliyakusanya maisha yakakusanyika, ukawa ni wanawake wenye madaraka makubwa, wanawake wenye majina katika dunia, walipoondoka nini wameondoka nacho? Dini yao wameharibu, na akhera yao hawakuipata, kama walivyosema ahlu ilmi, madunia asabu wala dina atabu. Sio dunia ambayo wameipata, hawakuipata, lakini pia hata hiyo dini yao hawakuweza kuisimamisha. Usidanganyike, fala taghurrannakum alhayatu dunia, yasiwadanganyeni nyie wanawake maisha ya dunia. Subirini kwa kichache kidogo mnachokipata katika riziki yenu ya halali, wanayokuleteeni waume zenu. Endeleeni kumwabudu Mola wenu katika salama ya majumba yenu. Someni dini yenu mjue nini Mola wenu anataka. Someni dini yenu mjue nini mtume wenu anataka. Mwatakiwa muishi vipi katika hii dunia, ili mtakapotoka hapa duniani, ikiwa ninyi wanawake ndio bora ya starehe za dunia, basi ninyi huo ni bora ya starehe za akhera. Mwe ni viumbe mwenye thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haliwezekani hili pasini ya kutengeneza mazingira mazuri hapa duniani. Kama wewe mama unasoma darsa, unahudhuria darsa, basi rafiki zako, washirika wako na washauri wako wawe ni wale unaosoma nao darasani. Usiwafanye watu wa mtaani kuwa marafiki zako. Usiwafanye watu ambao hawana wanachofikiria ile ni maisha. Wao wenyewe hawajafanikiwa, usitaraji ukafikiria watakushauri mazuri na kukufanya wewe ufanikiwe. Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, katika hadithi iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari na pia Imamu Muslim rahimahullah, hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-jalisi as-salih wal-jalisi as-su', mfano wa rafiki mwema na rafiki mbaya. Siku zote unapoambiwa rafiki mwema ni yule anayekushauri katika yale ambayo ni sababu ya wewe kufanikiwa katika akhera yako, anakushauri na kunasihi katika mambo yenye faida na wewe katika dini yako. Rafiki mbaya ni yule anayekushauri uache nyumba yako uende barabarani, uache darsa uende vijiweni, uache dini ushikamane na dunia. Mwangalie fulani kapendeza, mwangalie fulani kanunua, fulani kajenga, fulani kaimarisha, fulani kakamikada. Wewe unafanya nini? Siku zote wewe umekaa tu, ukokaa tu, uko hivi, uko hivi. Mara na wewe ukadanganyika, ukaona unachelewa. Lakini waangalie waliowahi wameondoka na nini? Kama wewe umechelewa una dini, wale waliowahi dini yao iko wapi? Kwa hivyo kuwa na uvumilivu na kuwa na upole, lakini angalia rafiki, angalia wa kumshauri. Mfano wa rafiki mzuri na mfano wa rafiki mbaya, kahamili na miski wanafi khilkia, ni kama mfano wa mtu aliyebeba miski na yule mwenye kufua vyuma. Muuzaji wa miski aliyebeba mafuta mazuri ya kunukia, fahamilu lmiski ima an yuhdiaka, yule aliyebeba miski utakapokuwa naye karibu, ima atakupa. Muuzaji wa miski, muuzaji wa mafuta mazuri, muuzaji wa uturi, utakapokaa naye karibu, ima akupe kwa wewe umekaa naye, wa ima antabitaha minhu, na ima waweza kununua kwake mafuta mazuri, ukawa ni mtu mzuri mwenye kunukia na kupendeza. Wanafiku lkir, na rafiki mbaya ambaye ni mfano wa mtu mwenye kufua vyuma, ima ayufarika fi thiyabika, ima anaweza kukuunguzia nguo kwa ule moto wake wa kufulia vyuma na upuliza. Wa ima, na kama hata kuunguzia nguo, wa ima antajida minhu riha mutina, ima utatoka kwake unanuka moshi, harufu mbaya. Sasa wewe unapokaa na rafiki mbaya, ima utatoka umechuma kwake tabia mbaya, ima utatoka kwake umehifadhi lugha chafu za matusi, hautaweza kumheshimu mkubwa wako wala mume wako wala mzazi wako, hautakuwa na matendo mazuri, utakuwa ni mtu mkhiana, utakuwa ni mtu fijuli. Utakapokuwa na rafiki mzuri, utajirekebisha tabia mbaya ulizo nazo, utatengeneza matendo yako, utajifundisha dini yako. Kwa hiyo umuhimu wa kuwa na rafiki mzuri ni mkubwa sana katika maisha yetu, hasa kwa wanawake. Wanashawishika kwa urahisi sana, wanapata ujasiri wa kishaitani kutokamana na marafiki wabaya, wanajifundisha uongo na ujasiri wa kutoa majibu ya dharau na kijeli na kufidhuli kwa waume zao na baba zao na wakubwa zao, kwa sababu ya marafiki wabaya. Sasa ima rafiki mbaya atakuunguzia nguo yako, kukuunguzia nguo mbele yake, ima atakuvunjia nyumba yako, kukuunguzia nguo yake, ima atakufanya wazazi wako wakukasirikie, kukuunguzia nguo yako, ima atakufanya jamii yako pia ikukasirikie, usipendwe na watu kwa sababu una tabia mbaya, kwa sababu una lugha chafu, kwa sababu hauna maneno ya kheri. Na ima utatoka kwake na harufu mbaya inanuka, maana yake utaathirika na baadhi ya tabia mbaya alizonazo. Kwa hiyo jitahidi na ujitume kuwa na rafiki mzuri, kwani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alipokea hadithi ya Imamu Abu Daudi kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, mtume anasema: arrajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali, mtu siku zote huwa nifuata dini ya rafiki yake. Basi mmoja wenu angalie nani anayefaa kuwa rafiki, lazima uchague rafiki. Na ndio maana lazima ujue unasoma wapi. Sio mradi tu kusoma, sio mradi tu kwenda darsa, hapana. Aliyekufundisha kasalimika? Nani mwanafunzi huathirika na tabia ya mwalimu wake na hujifunza kwake itikadi yake na ibada zake na matendo yake. Kwa ukienda mahala pamepinda, na wewe pia utapinda. Bali wanasema Waarabu, hali lmari la tastari wasala an qalili, ukitaka kumuuliza mtu usimuulize yeye, angalia uliza rafiki yake. Kwa nini? Kwa sababu kullu qarinin bil muqar yattabi, siku zote rafiki huwa ni mujilizia rafiki yake. Ukiona mtu mwanamke kavaa majilbabi mazuri, atembea na mwanamke kavaa mutabarrija, kavaa mavazi ya uchafu, kaonyesha maungo yake, mapambo yake, afini kavaa sara, anasema haiwezekani. Iweje huyu rafiki yake awe hivi, afi yeye kavaa hivi? Bila shaka hili vazi chakula ni pazia tu, lakini kitu mwingine na pazia kiko kama hichi. Lazima uangalie rafiki, nani afaa kuwa rafiki yako, ili usije ukaathirika na ukabadilika. Mwanamke mwema anahitajika, watoto wanahitaji mama mwema, vijana wanahitaji dada mwema, mume anahitaji mke mwema, familia inahitaji mwanamke mwema. Jitahidi kuwa katika wema ili upate faida na uwe katika waliofanikiwa. Kwani Umar ibn Khattab radhiallahu anhu amesema katika athari ambayo amepokea al-Imamu ibn Abi Shayba: mastafada rajulun ba'da al-iman, mastafada rajulun, mtu hakupata faida katika hii dunia, mtu hajapata faida katika hii dunia, baada imani billahi, baada ya kuwa yeye ni mtu wa sunna, ni mtu wa tauhidi, baada ya kumwamini kwake Allahu subhanahu wa ta'ala, hakupata faida khairan iliyokuwa bora zaidi kuliko faida zingine: mimraatin hasanati lkhuluqi wadudu waluti, kuliko kupata mwanamke mwenye tabia nzuri, mwanamke mwenye mapenzi na mumewe na familia yake, mwanamke mwenye mzazi. Hii ni faida kubwa sana kwa watu walio na tabia. Na ulimwengu unaharibu tabia, unamhitaji mwanamke au ni mwanamke mwenye tabia mbaya. Na hata katika maelekezo ya Mtume alipotuelekeza kuoa, akatuelekeza tuoe mwanamke mwenye dini. Dini sio kwamba kwa ipo juairia ndo dini, sio kwamba ukiitwa Salma ndio dini, sio kwamba ukiitwa Habiba ndio dini, sio kwamba ukiitwa Aisha ndio dini, hapana. Wala dini sio kuitwa Umu Salama na Umu Aiman, hapana. Dini matendo na tabia, tujipambe na matendo mema, tujipambe kwa tabia njema, tufanye hivi tupate radhi na Mola wetu hapa duniani, tuishi kwa amani, tupende na familia zetu, lakini pia tupate radhi za wazazi, tupate radhi za wale walio katika mamlaka juu yetu. Kwa hivyo nasaha yangu na ushauri wangu kwa wewe dada unanisikiliza, na mama unanisikiliza, na binti unanisikiliza: falsahrisi an takunu saliha, jitahidi kuwa mwanamke mwema, jitahidi kujipanga kuwa wewe ni mwanamke mwema, jamii ipate faida kutokana na wewe, kwani wewe utakapokuwa mwema ndio bora starehe za dunia, na wewe utakapokuwa mwovu ndio tatizo kubwa katika matatizo ya dunia. Na kuangalia ulimwengu ulivyomharibu mwanamke, ulimwengu wote umekuwa na taabu, hakuna amani kwa sababu wameharibika mwanamke. Ukiharibika wewe, kitaharibika kizazi, lakini ukitengamaa wewe, imetengamaa familia nzima, umetengamaa mujtama. Jitahidi na ujitume na uwe na subira katika dhiki na taabu na yale yanayokupata, na wala usijione mnyonge kwa kuonekana kwamba wana wanawake wengi wamejiachia, mbona wewe bado umejifunika mpaka leo? Huonekani isipokuwa macho yako tu, na wewe siku moja moja ukaanza kuwajifunua. Ukifika katika mitaa hakuna anayekujua wakati mipagu yako juu. Hapana, subiri na usigurike na hawa wanaokuhuri, wanaokudanganya, kuharibu afya yako na thamani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakulipa malipo yaliyokuwa mazuri sana kwa uvumilivu na subra utakayokuwa nayo katika dini. Wewe uwe sababu ya kuwatengeneza walioharibika, na sio walioharibika wale wa kuharibu na wewe. Utakapojiona kwamba huna uhodari wa kujibizana nao, wa kuwaelekeza, wa kuwanasihi, usiwe nao karibu, kuwa nao mbali. Kama ambavyo unaogopa kuunguza nguo yako, unaogopa kunukia vibaya, basi kuwa mbali na watu wabaya. Na kama unapenda kunukia na kupendeza, basi kuwa karibu na watu wazuri ili ufanikiwe. Rekebisha akida yako iwe ni akida salama. Rekebisha ibada zako ziwe ni ibada sahihi. Rekebisha tabia yako iwe ni tabia njema. Kuwa mwanamke pole, kuwa mwanamke mwenye huruma, kuwa mwanamke mwenye mapenzi, kuwa mwanamke mwenye lugha ya upole, kuwa mwanamke usiyekuwa na haraka na papara ya kupumbuka katika kuyapata mambo na kuigiliza yasiyokuwa katika dini, lakini kuwa mwepesi wa kupenda kila la heri linalokufikia. Jifundishe katika dini yako kila siku, upate ziada ya nyongeza katika maarifa ya dini, ili uweze kuihifadhi na kuitengeneza dini yako na kupata fawila na malipo aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na huenda pakawa na maswali, naona muda uliobakia iliwache kwa ajili ya maswali. Kama yapo, basi mwenye kuandika waanze kuandika ili niweze kuletwa na tuweze kuyajibu kama nitaweza kuyajibu. Nimalizie kwa hadithi moja ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume amesema alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, akasema alayhi salatu wassalam, inna al-islamu bada'a khalifan, hakika uislamu ulianza mgeni, manake ulianza kwa watu wachache, mtu mmoja mmoja. Wasayaudu ghariban kama bada, na uislamu utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghurabaa, mafanikio, furaha na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa wao ni wageni. Masahaba wakamuuliza, kila man hum ya rasulullah, wakauliza mtume masahaba, ni kina nani hao wageni ya mtume wa Allah? Qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, akasema mtume ni wale ambao wao wanatengeneza, wanasuluhisha, wanapoharibu wake. Kuna watu wakiharibu dini, wao watengeneza na kuisuluhisha dini, tabia, mavazi, muamala, mienendo mbalimbali, basi wewe kuwa katika wadini. Kuna watu wote wamevua nguo, na katika kuvua kwa nguo wasifiwa kuwa wanapendeza na zawadi wakapewa, lakini wewe jifunike, thamani yako ipo katika kuihifadhi dini yako na nafsi yako. Usijiingize katika uchafu, usijiingize katika shubuhati, vumilia, subiri, hautaungwa mkono na wengi, na wengi wao watakupiga vita, lakini usije ukaangamia ukajiingize katika tabaruji, ukawa ni mwanamke na wewe waonyesha baadhi ya mapambo yako, baadhi ya uzuri wako. Ikiwa Allahu tabaraka wa taala amekupanga akakutengeneza na akakupanga kwa wewe ni kivutio cha viumbe wake, basi elewa kwamba thamani yako ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wataala. Mtume anasema حديث عبد الله بن مسعود: إذا خرجت المرأة من بيتها اتصرفها الشيطان. ولم يقطوك المال شيطان من قال. فستياري ولم يكش قام ولا أول كأصل ياتي. الله كم طاب ولم ك، الله كم تكنيز ولم ك، أكم طاني ولم ك أتمني، أتمنيني، أتمنيني. Huu ni ufadhaji wa Allah, kama alivyosema Allah ndani ya Qur'an: sujina linnasi hubbu shahawati min an-nisa. Wamepambiwa watu, yaani Allah amewapambia wanaume kupenda shahawati, na shahawa ya kwanza wanayopendwa na wanaume zaidi kuliko zingine ni mwanamke. Sasa huu ni upambaji wa Allah, upambaji ambao unaingia katika misingi na kanuni za kisheria. Lakini unapotoka nyumbani wewe, sheitani pia na yeye akupanga. Sasa mwanamke ni fitna, basi wewe usiye sababu ya kuharibu dini za watu na kuharibu imani za watu na kuwafanya watu kila wanapokuona wapate tabu. Hapana, Allah anasema: wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, tafuta katika ulichopewa na Allah nyumba ya akhera. Kama wewe mzuri, basi upeleke uzuri wako kwa mume wako, bakia kwenye familia yako, bakia nyumbani kwako, usitumie nafasi yako ya uzuri wako kuharibu jamii. Jiweke mbali na tabaruji. Kwa hiyo usiogope kuonekana mgeni mtaa mzima uliovaa hijabu ni wewe peke yako. Hapana, usiogope kuonekana mgeni. Malipo makubwa unayapata kwa Allah tabaraka wa taala kutokamana na ugeni wako. Faida kubwa unaipata mbele ya Allah kutokamana na ugeni wako. Usidanganyike na ukaogopa vidole vya watu wanavyokunyoshea: mbona hujaolewa wavaa niqabu, mbona wewe mwanamke mzima atakutaka nani, mbona ushaolewa mbona bado ujifunika? Hapana, nidhamu Allah tabaraka wa taala ndiyo iliyokuwekea ibada hiyo. Basi dumu na sara yako, hifadhi mwili wako, hifadhi viungo vyako, hifadhi maumbile yako, hifadhi sauti yako, usiregeze isipokuwa kwa mume wako, usionyeshe mapambo isipokuwa kwa mume wako. Mwili wako ni mapambo na nguo zako za mapambo ni mapambo, viache kwa ajili ya wale aliokupangia Allahu tabaraka wa taala. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Hurairah katika sahiha Muslim amesema: sinfani min ahli nari lam ara huda. Makundi mawili ni katika watu wa motoni, sijaona watu hao. Arijali maahum siyabu kaajnabi lbakara yadriku fiha nnas. Kundi la kwanza ni wanaume watembea na bakora wapiga watu basi na makosa. Kundi la pili wanisau fiasiatu na aaliyat, ni wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi. Ala mfano ushirini atayasema tributi zake juu ya vichwa vyao, wamesuka nywele kama lulu za ngamia. Sasa hii ni sifa mbaya, mwanamke amevaa lakini mko manake, ima nguo yake imebana mwili wake na ima nguo yake inaonyesha baadhi ya viungo vyake. Mwanamke huyu anananiwa, anapata madhambi, lakini pia amevaa libanio kichwani mwake mpaka akawa mithili ya mtu mwenye vichwa viwili, kichwa chake kikawa ni mfano wa nungu ya ngamia iliyozidi kwenye mgongo wa ngamia. Ala ruusihinna kaasimati bukin baadia maadiratu muminati, wanawake wenyewe wameingia kwenye uovu, wanaoshawishi na wengine kuingia kwenye uovu. Mtume akawazungumza hawa wanawake ya kwamba naye dukhulna ljanna, hawataingia wanawake hawa siku wala yajidna rihaha, na wala hawataipata harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na harufu ya pepo inafika katika masafa ya mbali kabisa, lakini kwa sababu ya fitna wanayoeneza hawataiona pepo ya Allah. Kwa hiyo usighurike na hawa wanawake waliokubali kwa kuchagua maisha yao ya dunia, wakatumizana katika maisha ya dunia, wakaona wamefika, wakaona wamekushamaliza, kwa sababu wanatembea kwenye magari mazuri, wanalala kwenye nyumba nzuri, wanakula wanachokitaka, wanakwenda wanapotaka, wanafanya watakavyo, ukajiona wamefika. Watumaanu biha, wakatumizana vizuri kabisa. Hawa walioridhika na maisha ya dunia wasikudanganye, usidanganyike na hawa. Haya ni maisha ya muda, haya ni maisha mafupi. Jipande kuwa ni mtu ambaye utakuwa makini, utakuwa karibu na Mola wako, na ikhlasi katika matendo yako fanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Utambue hapa duniani ni mahala umefika tu kwa muda, unakwenda mahala pako pa asili, kama Al-Imamu Nawawi rahimahullahu taala alivyosema katika maneno yake mazuri ya thamani, inna lillahi ibadi futara, hakika Allah ana waja waliyakini, waja watambuzi, kola kutumia wakati fitna, wameiacha dunia wakaiogopa fitna ya dunia. Watu wenye akili wameitazama dunia, wakaichunguza vizuri, wakaiona hii dunia ni fitna, ni balaa, wakaiacha, wakaogopa fitna yake duniani. Nadharu fiha, sio kwamba ni jambo walikurupuka tu, hapana. Nadharu fiha, walichunguza vizuri dunia. Falamma alimu annaha laysat lilhayyi watana, walipogundua kwamba hii dunia si mahala pa kuishi milele. Matajiri wangapi walioimarisha hawakudumu? Kuna watu walijenga mpaka milimani, imkituna mina jibali uyuta, wajenga majumba kwenye milima, wanatoboa milima wanaweka majumba kwenye milima, wakajitahidi waishi milele. Fama khaladu, hawakuweza kuishi milele. Wakakusanya wakakusanya, hawakumaliza kukusanya, wakamiliki na hawakumaliza umilikaji wao. Walipogundua kwamba hii dunia sio mahala pa kuishi milele, jaaluha rujja, waliifanya dunia kuwa ni bahari yenye kina kirefu. Wamezama wengi, wameangamia wengi. Watakadhu saliha lahamalu fiha sutana, wakachukua wakayafanya matendo mema kuwa ndiyo jahazi ya kuweza kuwavusha katika hii bahari yenye kina kirefu. Na sisi tunapita katika hii bahari yenye kina kirefu, warembo wanaondoka, wanakufa, hawachukui chochote wote katika dunia zaidi ya sanda na pamba. Wengo ila man hawa dunia biajmaiha, muangalie vizuri kwa umakini yule ambaye aliyofanikiwa kuikusanya dunia kwa namna zake. Ana gari nzuri, ana nyumba nzuri, ana kipato kizuri, ana elimu nzuri, ana ulimi wa kuongea vizuri, ufasaha wa maneno, rangi yake ya mwili nzuri, ana nguo nzuri, ana makazi mazuri, anaenda anapotaka na anakula anachokitaka. Wangu ila man hawa dunia bi ajma'iha, muangalie yule ambaye ameikusanya dunia kwa namna zake zote. Huwezi kumtia mapungufu kwenye dunia yake. Anajua vyakula gani ale, vinywaji gani anywe, nguo gani avae, nyumba gani alale, gari gani atembelee, viatu gani vya kuvaa, lugha gani azungumze, mapambo gani ajipambe. Huna wewe cha kumwambia, ni malikia katika dunia. Hal raha minha bighairi lhauta walkafan, alipoondoka hapa duniani nini kachukua? Hivi ameondoka na zaidi ya sana na pamba? Tagundua kwamba dunia ni bahari yenye kina kirefu, wamefitiniwa wengi wakaangamia. Basi yafanye matendo mema na uwaigilize wema, na wewe uwe mwanamke mwema kwa kuifanya amali zako njema kuwa ndio jahazi la kuvuka katika bahari hii yenye kina kirefu ambayo imewazamisha wengi katika wanadamu na majini. Utambue kwamba hukuumbwa na Allah isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu, na ibada haifanyiki kwa mazoea, ibada inafanyika kwa elimu. Ukimwabudu Allah kwa mazoea na ujinga, utaharibu sana kuliko kutengeneza. Tukae darasani, tusome, tuulize, tumwabudu Mola wetu ala basira. Namwomba Allah tabaraka wataala awasuluhishe wanawake wa Kiislamu na wajalie kuwa na wanawake wema wenye kusikia maneno yaliyokuwa mema na kuifanyia kazi, na awaepushe na shari na fitina za dunia. Na sote atusamehe makosa yetu na atujalie mwisho mwema. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنت مصاب البارد يقول يا قدريانكو صلى الله عليه وسلم يا نوليسا ونعمك هروسيب كتفوت الإسكي يا كابا على الروسيب شريا زاكي زيبي. Jawabu, mwanamke anaruhusiwa kutafuta riziki kama atakuwa hana mume, hana baba, hana kaka wa kumtafutia riziki. Kama hawatakuwepo hapa na anawajibika yeye akatafute, basi dini inamruhusu akuondoke akatafute, lakini lazima atunge kanuni na adabu za utokaji. Anatakiwa mwanamke anapotoka nyumbani kwake atoke katika hijabu ya kisheria iliyokamilika, haina mapambo, nguo ya rangi moja pana imefunika viungo vyake vyote, hayaonekani kwake isipokuwa macho kwa ajili ya kuonea njia. Asinyegeze sauti yake anapoongea na wanaume, asinyanyue sauti yake barabarani, asichanganyike na wanaume, achunge mipaka, atende kupishana katika biashara na mumarasa. Anajua kabisa kwamba anakwenda kununua bidhaa fulani inauzwa bei fulani, lakini kwa sababu ni mwanamke anaweza nikambembeleza yule bwana mpaka kwa bei fulani. Akenda katika mumarasa, kuna fungwa milango ya fitina. Kuna mwanamke anaruhusiwa kwenda kutafuta riziki yake kwa njia za halali na kwa adabu za kisheria, asiende kuchanganyika na wanaume, asiende kugombea biashara na wanaume, asiende kuregeza sauti kwa wanaume, avae stara yake, adabu zake za kisheria, na atumizane mahala pamoja, afanye biashara yake. Ama pia asisafiri pasina mahali yake, sababu amekataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwanamke akichunga hizi nidhamu, anaruhusiwa kwenda kutafuta riziki yake, na Allah atamfungulia na atampa. Wallahu a'lam. Swali la pili, muulizaji anauliza, mwanamke anaruhusiwa kuswali msikitini ima tarawehe au ijumaa. Jawabu, mwanamke anaruhusiwa kuswali msikitini anapotoka kwenda msikitini, atoke katika adabu ya sheria akiwa amevaa hijabu yake ya kisheria, na asiwe amejitia manukato makuta mazuri ya kunukia, na wala asiyaonyeshe mapambo yake, na wala asiende kwenye hivi kuregeza sauti msikitini na kushawishi wanaume. Aende akamwabudu Mola wake kwa utulivu, na anaruhusiwa kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Umar, la tamdau ima Allah fi masajid Allah, msiwazuie wajakazi wa Allah kwenda katika majumba ya Allah. Kwa hivyo baba anapoomba ruhusa na binti yake kwenda msikitini, anaruhusu ima ni kuswali tarawehe na ima ni kuswali Ijumaa, ili akasikilize hutuba na akasikilize nasaha na darsa. Mwingine anauliza, sala iliyokamilika kwa mwanamke ni ipi? Sala iliyokamilika kwa mwanamke, jambo la kwanza, iwe ni nguo nzito. Ukiambiwa nguo nzito, inaweza nguo nzito ikawa ni kitambaa kizito lakini kinaonyesha, lakini inaweza kuwa ni kitambaa chepesi kinaonyesha. Kwa hiyo nguo nzito isiyoonyesha, kiwe ni kitambaa kizito ambacho hakionyeshi, hata kama kitakuwa chepesi lakini kiwe hakionyeshi. Sharti ya kwanza. Sharti ya pili, isishike mwili, isiwe ni nguo inayoshika mwili. Kama wanawake wa leo wanavaa nguo za mipira, wanajua nguo za vitambaa vya mipira vinashika mwili yao, na yeye anashona nguo ya mpira, anajua inaushika mwili wake. Ukivaa nguo inayoshika mwili, basi juu yake uvae nguo nyingine ambayo haishiki mwili, kwani mwili wako ni mapambo na huruhusiwi kuonyesha umbile lako. Ukubwa wa viungo vyako huruhusiwi kuvionyesha. Kwa hivyo sharti ya pili, iwe ni nguo isiyoshika mwili. Sharti ya tatu, iwe ni nguo inafunika mwili mzima, isionyeshe baadhi ya mwili wako. Lakini pia sharti ya nne, nguo hiyo isiwe na manukato, usiitie manukato. Sharti ya tano, nguo hiyo isifanane na nguo za wanaume, wala isifanane na nguo za watu makafiri. Lakini pia isiwe ni nguo ya kifahari ambayo iko tofauti na nguo zingine. Baadhi ya watu huwa wanafikiria nguo ya kifahari maana ni nguo ya thamani ya kitambaa cha bei kubwa. Yaweza nguo ya kitambaa cha kawaida tu ukaishona katika mshono huko, tofauti na mishono ambayo inashonwa na watu. Ikawa nguo yako ni nguo ya kifahari ya kujionyesha kwa watu. Kwa hiyo nguo yako hiyo haitakiwi kuonyesha sehemu katika mwili wako, haitakiwi kuwa imeushika mwili wako, haitakiwi kuwa imefanana na nguo za wanaume, wala haitakiwi kuwa imefanana na nguo za makafiri malaya, wala haitakikani kutiwa manukato. Itakikana iwe ni nguo nzito imefunika mwili wako mzima. Hii ndio stara ya mwanamke. Na la mwisho, isiwe na mapambo. Inaweza kuwa rangi moja halafu ukaichorea vizaga ya nakshi, ikawa ile nguo ina maua ya njano au ya bluu, ama mfano kama hiyo pazia yetu ikawa dozi ndani yako. Hapana, hiyo itakuwa sio hijabu ya kisheria, wala sio stara ya kisheria. Leo wanawake wengi wanashona majuba ambayo yanameremeta, yana nakshi mbalimbali. Hii sio stara, kwani Allah anasema wala yubdina zinatahunna, wala wanawake wasiyaonyeshe mapambo yao. Na mapambo ya mwanamke, ima ni mapambo ya mwanamke mwili wake ambayo ni mapambo yake ya asili. Mapambo ya mwanamke sehemu ya pili ni nguo zake na mapambo yanayojitia katika mwili wake, uwanja, lipstiki, sijui poda, hereni, mikufu, magauni yako ya mapambo. Unaona mama akavaa juba juu, chini kavaa dera. Hii sio sana ya sheria. Kavaa nikabu, nikabu yenyewe ikiwa na mkato imetiwa nakshi, nikabu imetiwa nakshi na metameta, inakwambia mtazame. Hii makosa, hiyo sio stara, na huyo mwanamke anahesabika hajavaa stara wala hajajistiri, na hivyo anapata madhambi katika hayo mavazi yake. Wajuwangu ana mwingine anauliza, mimi nina mume haswali wala hatuamrishi chochote katika dini, hanikatazi chochote wala kuniamrisha chochote, hukumu yangu ipi? Huyu si mume, huyu ni hatari na balaa la mwanaume. Mwambie mwanaume lazima asali, akitaka asali na asikutaka asali. Kusali yeye ni lazima, kwani haimkimi mwanamke anaiswali uishi na mwanaume asiye sali, kama ambavyo hairuhusiwi mwanaume anayesali kuishi na mwanamke asiyesali. Kwa lazima asali. Ama haya mapungufu mengine ya kukuamrisha na kukataza, huu ni ukhalifu wake. Kwani mwanamke, mwanaume asiyekuwa na wivu na mkewe hawezi kuingia peponi. Sasa mwanaume huyo anakuwa hana wivu na mkewe, sijui mwanaume wa safuri gani huyu, ni katika kundi ambalo Mtume tuwataja mutakhalifini. Hawa wanaume wasiokuwa na wivu na wake zao, maduruthi. Duruthi mwanamke, mwanaume ambaye hana wivu na mkewe, mke ambaye anapotaka ende atakapo, yeye hana habari midaa mko napika na kupakua na mahitajio mengine. Basi sasa, uruthi ni tabia mbaya ambayo inawakumba wanaume, wanakuwa hawana wivu na wake zao, kwa nayo hawaamrishi mema wala hawakatazi mabaya. Ama jambo la kusali, hili ni jambo halina utani. Kaa na mume wako, mwambie kuanzia leo lazima usali, usiposali mimi na wewe ndoa yetu itakufa kabisa. Kiendelea kugoma halasi, uniche na shehe, eleza na kuweza kusaidia kumpa nasaha. Nasaha zikigoma basi ndoa ina nafasi ya kuvunjika. Wallahu a'lam. Mwingine anauliza, je, mwanamke mwenye kupenda kumjibu mumewe vibaya, mwanamke mwenye kupenda kumjibu mume vibaya na anadharau, ana adhabu gani mbele ya Allah? Mwanamke mwenye tabia mbaya, mwenye dharau kwa mumewe, anapata madhambi, anapata madhambi. Mwanamke mwenye mdomo mrefu, mwanamke anapata dhambi kumdharau mume wake, kwani mume wake ndiyo soko lake na mume wake ndiye moto wake. Mtume alimwambia mama mmoja, akamuuliza adati bahari, we mama una mume? Mama anaambia ndiyo. Mtume akamuuliza haya vipi wewe unamumea? Akaambia nafanya nayoweza, nisiyoweza sifanyi. Mtume akamwambia kuwa makini, kuwa tahadhari, wainnahu yadmuta wanawaa qala alaihi salatu wassalam, huyu mumeo ndio pepo yako na huyu mumeo ndio moto wako. Kwa hiyo ogopa kumdharau mume wako, chukua tahadhari, kuwa makini na kumdharau mumeo na kumjibu mumeo. Mwanamke ni yule ambaye mumeo anampokea, mwomba msamaha, samehe mume wangu, nilikosa, nitajirekebisha, sipendi hivi, nimesikia mume wangu, naomba radhi, nisamehe. Lili lilo ndiyo tamko lako kwenye maisha yako. Kisha mume anasema na unasema, mpaka kuna baadhi ya wanawake wakianza kusema, waume zao pia nao waogopa, kimya unamwacha, anasema kama kafunguliwa kapigwa siki mpaka mrembo ukatiki. Hili ni hatari na hili ni jambo baya sana kwa mwanamke, itampelekea kuangamia na kwenda mtoni. Lakini pia swali la pili asema, je, mwanamke asiyoridhika na riziki za mume wake, asiyoridhika na riziki ya mume wake, wewe utatoka nje? Hiyo ni hatari. Mwanamke mwenye tamaa, mwanamke asiyoridhika, hizi ni alama za mwanamke mwovu. Mwanamke kuwa na majibu kwa mume wake, mwanamke kutokuridhika na alichopewa na mume wake, mwanamke kutokuwa na adabu nzuri na mume wake, hizi ni alama za mwanamke mwovu. Kwa hiyo wajiweke mbali wanawake na tabia hizi mbaya ambazo ni tabia za watu wa motoni, wala yaakulinda. Anauliza ndugu yangu wa kike ametoroshwa na mwanamume ambaye inasemekana ndiyo amemuoa bila ndoa, na kwa kutoroshana baada ya miezi kadhaa, kijana anatuma watu nyumbani kwa kina binti wakitaka mazungumzo. Tunafaa kuwasikiliza au nini hukumu yake? Hatufai kuwasikiliza watu wachafu kama hawa. Wamrudishe huyo binti waliomwiba kwanza, wamrudishe nyumbani, na binti afanye tauba na kijana afanye tauba, wawepo chini, wapewe nasaha na waelezewe madhara ya uzinifu na uchafu waliofanya. Lakini pia huyo binti aangaliwe kwa hedhi tatu, ana ujauzito ama hana ujauzito. Baada ya kuisha hizo hedhi tatu akaonekana hana ujauzito, ikiwa hawa wameshafanya tauba wanahitaji kwenda ndoa kwa kumshauri, na haifungwi ndoa yao ila baada ya tauba na baada ya istibraku lhamli, yani kuangaliwa kwa mwanamke ana mimba au hana mimba. Ikikutwa huyu binti ana mimba, hapo hakutakuwa na ndoa tena mpaka huyu binti atakapozaa mimba yake au itoke. Baada ya hapo waweza kuwafungisha ndoa. Lakini wamekuja watu mwasikilize, ili tuwasikilizeni kamleteni binti yetu mliyotorosha. Kwa hiyo waleteni binti yenu, mkae na binti yenu, mumpe nasaha ama mshauri na mumhofishe kwa Allah tabaraka wa taala, hasa Allah akamwongoza na akajalia akawa ni binti nzuri. Baada ya hapo, haya ndiyo maswali ambayo yamefika hapa na ndivyo tumeyajibu kabla ya kutofikisha Allah tabaraka wa taala. Naona tutakuwa imemaliza. Namwomba Allah subhanahu wa taala tusamehe katika yale ambayo tumekosea, tujalie kuwa ni waja wake wema, tujalie kutoa na mwisho mwema, na wasamehe wazee wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhera, na wapishifaa wagonjwa wetu, na sisi atujalie afya njema na mapenzi katika kuzipenda sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.